بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريتاتو وزو ربيع الثاني موكا ألف موجة مهنة 42 كتك درس مختصر صحيح مسلم الإمام عبد العظيم بن عبد القوي أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى تنلينا كتاب الإيمان ذكي باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. الإمام المنذر رحمه الله تعالى أتجم لانغو إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها أكي طبقيشا مجوين أسلام واكي نمنا أنا بيتاك الله سبحانه وتعالى بمعنى أكون مسلم وككويلي سي منافق فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها كلا جيما أنا للفاني وانكيوا مراكومي hakuna jema atakalolifanya muislamu ambalo atalipo moja bali kila jema analolifanya malipo yake ni kuanzia 10 kuendelea qala rahimahullahu ta'ala an abi hurairah radhiyallahu anhu an muhammadir rasulillahi sallallahu alayhi wasallam فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به هذا حديث قدسي جليل هين حديث يجلكان كما حديث قدسي نا نيني معنى حديث قدسي نكو حديث أمبر المتوم صلى الله عليه وسلم أبوكيه كتوكك الله سبحانه وتعالى موجك وموجه نكون اختلاف بين العلماء كواجه حديث قدسي لفظ ياكي نمانا ياكي يتوكك الله au maana yake yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na lafudhi yake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. ولعل القول الراجح والله اعلم هو حديث قدسي لفظا ومعنى من الله لفظياك نمانياك يتقك الله سبحانه وتعالى وسبب متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث قدسي يسمى قال الله عز وجل نبي لشاك تقوى أنكوما نينو عليه يسمى الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله أميت لي وزيته هي قول نكسمك وقول يكسمك ولفظياك يتكك ومتوم صلم نمانياك يتكك الله نقول إلي وثريكنا اعتقاد يا أهل البدع في الأسماء, في الأسماء والصفات مثل الأشاعرة kusababu ashaira na wengineo katika ahlu bid'a wasema kuwa Qur'an si maneno ya Allah, Qur'an imeumbwa, si maneno ya Allah. Tayib, imekuwaje mpaka itwe kalamu Allah? Sema maana yake yatoka kwa Allah, lakini lafudhi yake aliyetunga ni Jibril. Kwa Jibril alikuwa akipokea maana kwa Allah, kisha yeye ndiye anayetunga namna gani atayaleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah. Kwa hii itikadi wakaileta pia katika hadith qudsi, ili isionekane kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza yale maneno. Kwa ikawa wasema maana yatoka kwa Allah, lakini lafzi aliyetunga ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiona katika fatawa ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, anasema la'alla, hii ndiyo qaul yenye nguvu kuwa lafdhi yake na maana yake yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an rabbil izzati jalla jalaluhu annahu qala, katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallam atupa habari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asema idha tahaddatha 'abdi, ay idha tahaddatha al-insanu fi nafsihi wa hamma, anapojizungumzia mja katika nafsi yake akawa na hamu ya kufanya jambo, بأن يعمل حسنة, أكوى نهم يكفن جيما ولم يعملها, كيش زكتك يا ظروف أكويز كلفان جيما كمريل, أكوى أنهم لكن اللي جيما هكلفان, فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa ana aktubuha lahu hasana wa lam ya'mal hadhihi alhasana, hakulifanya hili jema, lakini Allah atamwandikia jema kama alilifanya, lakini katabaha Allah lahu hasanatan wahida, hili ataandikiwa jema moja, sababu hajalifanya, amekuwa na hamu. Na hapa kuna faida nzuri sana, kuyatakikana muislamu mara nyingi awe na hamu ya kufanya mambo ya kheri, wakati mwingi afikirie kufanya kheri, kwa sababu hili jema ikiwa Allah amekujalia kulifanya kuna ajiri yake kubwa utahitaji, lakini ikiwa haikujaliwa kulifanya lile jema tayari amejiwekea lile jema moja ameandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile ham anayokuwa nayo kufanya ile khairi. Kwa mujarrad mtu akiingiliwa na nafsi yake akaihadithia nafsi yake kuwa mimi kwa mfano nikipata uwezo nitafanya jambo fulani ambalo lahitaji uwezo na hana ule uwezo, ikiwa ule uwezo ameupata akalifanya kuna ajiri yake kando, lakini mujarrad ile hamu ya kuwa mimi nikiwa na uwezo nitafanya jambo fulani ule uwezo hakupata, tayari aandikiwa jema moja kama ambaye lile jambo amelifanya jema laandikwa. Kwa hivyo ataandikiwa jema na Allah subhanahu wa ta'ala ataliandika kwa kiye jema moja na bado hajalifanya. Fa idha amilaha ay atamma amalaha, ikiwa atalifanya sasa akatimiza ile hamu yake, hamu iliyokuwa katika nafsi yake akalitekeleza lile jambo, fa ana aktubuha bi'ashri amthaliha, ضاعف الله هذه الحسنة عشرة أمثال. الله سبحانه وتعالى للجيمة اللي لفانيا أتمليبا مراكوم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله أتمونكيا مراكوم لجيمة موجة لفانيا نهكونا جيمة كما تلفت جموانزو أنا لفانيا مسلم isipokuwa atalipwa kuanzia mara 10, halipwi moja. Lile moja ni ham, hujalifanya pale utalipwa moja, lakini maadamu umelifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na neema zake na ukarimu wake hamlipi mja wake muislamu jema analifanya kwa jema lile lile, bali humlipa mara 10 ile jema alilofanya. Na hii yote yaonyesha rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kubwa, na kuwa mja hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa itamfikia kuadhibiwa kwa sababu ya maovu yake. Vipi ovu moja ambalo lalipwa kwa moja peke yake liwe litashinda jema ambalo lalipwa na kumi? Moja kwa kumi, kisha moja ziwe nyingi zile moja mpaka zishinde kile ambacho walipo mara 10, maana yake nini? Maana yake huu mtu ni muovu sana, astahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa akimwadhibu Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hana udhuru, hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atamsameni kwa rehema zake, lakini akimwadhibu yastahiki kuadhibiwa kwa sababu amewekewa nafasi ya kuwa moja katika jema ukilifanya na kulipa mara 10. Kwa ikiwa mtu amefanya dhambi moja amelipa moja, akitanguliza akafanya jema, lile jema tayari lishashinda lile ovu mara ngapi? Mara 10. Na hii ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tahaddatha ay wa mata tahaddatha al-insanu fi nafsihi wa hamma, na wakati wote ambao mja atajizungumzia nafsi yake akawa na hamu, bi an ya'mala sayyi'atan, ya kufanya jambo ovu, kisha asilifanye lile ovu, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, ighfaraha Allah lahu wa ajra dhalika lahu fi diwani fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwa ile hamu aliyokuwa nayo na ataandikiwa jema kwa sababu ya kuliwacha lile ovu. Fa inna tarkahu lisayyi'ati lahu maqamun fi'li alhasan, kule mtu kuliwacha lile ovu ni kama amefanya jema la kuwacha ovu, kule mtu kuwacha lile ovu ni wema ameufanya, kwa hivyo atalipwa. Fa idha amilaha, na ikiwa atafikia katika kulifanya lile ovu, fa ana aktubuha lahu bimithliha, ay idha amilaha kutibat sayyi'atan wahida, ikiwa atalifanya litaandikwa ni ovu moja peke yake alilolifanya, rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ثم صلى الله عليه وسلم سيما قالت الملائكة ملائكة وكسيما ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، أي إن عبدك هذا هم بسيئة. يلم جواك يا ربي أنا هم يكفاني جنب أوفو ناني نفسياك أتاك كفاني جنب أوفو، وهو أبصر به نا الله يوجي وزيدي ملائكة ومنبيا ملواه، لكن الله سبحانه وتعالى أجي وزيدي ومنبيا يا ربي مجواك فلاني أتاك كفاني جنب أوفو، الله سبحانه وتعالى تومبيا أرقبوه أي لاحظوه امتزاميني، وهو سبحانه وتعالى يعلم حال عبده ان الله سبحانه وتعالى أجيو حاليا مجواك. قال فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، أي إن فعل هذه السيئة فاكتبوها واحدة فقط. إكيو يتفكيك وألفاني هيلو أوفو هيلو ambalo ameazimia kulifanya basi muandikieni moja peke yake, msimuandikie zaidi ya kile alichokifanya, muandikieni ovu moja. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasana, na ikiwa ataliwacha basi muandikieni jema, ikiwa lile ovu ataliwacha muandikieni jema. Innama tarakaha min jarra'i, wa hapa yuhmalu ma waqa'a fi hadha alhadith wa amthalihi ala anna dhalika fi ma lam yuwatti nafsuhu ala alma'siyah, hiya bibewa kwa yule ambaye hajajiandaa kabisa kwa ajili ya kufanya ma'siya. Wa innama marra dhalika bi fikrihi min ghairi istiqrar, ni jambo pengine limepita katika fikra yake halikutulizana katika nafsi yake. Wayufarraqu baina alhammi wal azm, kuna tofauti baina mtu akiwa na hamu na mtu akiwa na azimio. Kwa mfano imepita katika akili yake wal iyadhu billah afanye tendo ovu la uizi. Kwa nini bwana? Aona pengine labda yafanya kazi mahali akaona kitu kimekaa pale, nikichukua kile kimapacha kesho kuna hisabu mbele ya Allah, mwachana nacho. Hapa andikiwa nini? Jema. Andikiwa jema kwa kuacha, pamoja na kwa ile fikra impita katika nafsi yake ya kufanya, lakini asema hiki nakichukua leo, hiki hiki kitu mimi naenda nacho. Mara katokea bosi, bosi yomuona sasa, sema ah, mmekosa kwa sababu ile bosi yuko pale, lakini ningechukua mimi. Sasa hii inaitwa azma, ilikuwa afanye lakini kuna kitu kimemzuia, lakini yeye alikuwa ashazimia kufanya. Hapa ataandikiwa nini? Hapa ataandikiwa ovu, kwa sababu kilichomzuia yeye kutofanya si kumuogopa Allah, ni kuwa zile sababu tu hazikuwa. Lakini kama ingelikuwa zile sababu zimepatikana vizuri angelifanya lile ovu. Sasa haya inaitwa maazimio, sio hamu, ni maazimio tayari alikuwa yua ashajiandaa kulifanya lile ovu. Wa idha tahaddatha, kwa hivyo itakuwa kauli ya hii hadithi, wa idha tahaddatha bi an ya'mala sayi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fi ma la yastaqiru min al-khawatir, ni ile fikra ambayo haijatulizana katika moyo wake, haijafikia katika maazimio kuwa nafanya nafanya. Ama ikifikia kuwa ni maazimio sasa ataka kulifanya lile ovu, basi huyo ataandikiwa lile ovu. Na hii ingia katika hadithi ya Abi Kabsha Al-Anmari radhiyallahu anhu aliposema Mtume sallam, innama ad-dunya li arba'ati nafar, dunia ni ya watu aina nne. Kisha akataja a'la al-manazil rajulun ataahu Allah ilman wa malan, yule mtu ambaye Allah amempa ilmu na mali, akawa ile ilmu yake yamuongoza namna ya kutumia mali yake, kwa mali yake akaisalitisha katika haki, akaielekeza katika kuinusuru dini ya Allah na kufanya mambo ya khairi. Huyu yuko katika a'la almanazil, daraja yake iko juu kabisa. Akataja wa pili Mtume sallam, wa rajulun ataahu Allahu ilman, na mja mwingine Allah amempa ilmu, walam yu'tihi malan, lakini hakumpa mali. Kwa ilmu yake aliyokuwa nayo, akimuona yule mwenye ilmu na mali anavyofanya mambo ya khairat, ajiambia nafsi yake, law anna li malan la amiltu bi amali fulan, law kama ningelikuwa na mali mimi ningefanya vile vitendo anavyofanya fulani katika vitendo vya khairi. Mtume صلى الله عليه وسلم asema, fahuwa biniyatihi, huyu kwa nia yake nzuri hii, kwa ile nia anayokuwa nayo katika kufanya au maazimio aliyokuwa nayo kufanya khairi, kinachomzuia nini? Hana uwezo. Fa ajruhu ma sawa, katika ajri wako sawa, kwa sababu kinachomzuia yeye kufanya ile khairi ni uwezo hana. Kisha akataja daraja ya tatu, huyu rajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilman, Allah amempa mali hakumpa ilmu. Fahuwa yatakhabbatu, mali yake aitumia ovyo ovyo katika maasi, katika mambo ya kumaasi Allah, kwa sababu anazo mali. Sasa kuna na mwingine sasa wa chini kabisa, rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman, huyu hana mali wala ilmu, kwa sababu ya ujinga aliokuwa nao amtizama yule ambaye ni ana ilmu, ana mali bila ya ilmu, atumia ovyo kwa anasa na uchafu. Asema, law anna li malan la amiltu bi amali fulan, mimi ningelikuwa na mali yule yuatesa nini yule, mimi ningefanya zaidi yake. Mwanzo kuna mali fulani hajakwenda, kule kuna ulevi, kule kuna uzinifu hajenda, kule kuna vipi, mimi ningefika mpaka kule. Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa, huyu kwa nia yake chafu, alikuwa nia yake ni ya maazimio kabisa katika dhambi kwa kusawa. Angalia, yupata dhambi kwa maazimio, kwa sababu ya nini? Aljahl, ujinga, kitu kibaya jamani. Angalia, mwenye ilmu aweza kuwa hana mali, lakini kesho mbele ya Allah akapata ajiri kubwa. Yeye amekaa afikiria, kama sasa iweza kukaa chini ukasema, wallahi ningelikuwa na mali mimi ningejenga misikiti kama fulani, ningefanya hivi, ningejenga marakiz, ningefanya hivi, ningefanya hivi, tahfidhu huku na kule. Hayo mazungumzo unaojizungumzia waandikiwa ajira, kama yule anayefanya. Na kuna mwingine kule afikiria, ah, jamaa bwana tesa kulikweli, lugha yao, jamaa alewa, jamaa afanya kila aina uchafu, adhulumu, yule hawezi. Mimi ningelikuwa nazo mimi ningefanya hivi, na ataja yale maovu ambayo atayafanya. Hawa katika wizr na madhambi wako sawa. Sasa yataka ieleweke, yule aliyewacha lile ovu aliloliwacha, ameliwacha kwa sababu gani na kipi kilichokuwa ndani ya moyo wake? Tizama hapa katika hii hadithi, Allah subhanahu wa ta'ala sema, innama tarakaha min jarra'i ay min ajli, ameliwacha lile ovu kwa ajili yangu, kwa ajili ya kumwogopa. Fasara tarkuhu laha khawfan min Allah wa mujahadatan li nafsihi al-ammarati bis-su wa 'isyanan li hawahu hasana, ikawa kile kitendo chake cha kuacha lile ovu kwa kumwogopa Allah na kupigana na nafsi yake ailete katika usawa, lile tendo la kufanya hivyo tayari likawa nini? Ni jema, aandikiwa mbele ya Allah. Kwa usione ati ukifikiria kufanya uovu kisha kukatokea sababu tu, ile sababu ikakuzuia kufanya uovu, yani mpaka kuna wengine asikia uchungu, ah, ingeingiana leo ningekwenda kufanya, wewe waandikiwa ovu, kwa sababu nia yako sasa imefikia kwenye nini? Maazimio, kuwa tayari ulikuwa unataka kulifanya. Na hili muhimu sana lieleweke, ni wakati gani lile jema litaandikwa kuwa ni jema moja kabla ya mtu kulifanya, na atakapolifanya litaandikwa mara kumi kuendelea mbele. Na upande wa pili, ovu ni wakati gani? Ovu akiliwacha mwanadamu ataandikiwa jema, na ni wakati gani ambao lile ovu hata kama akulifanya pia aandikiwa kama alilifanya? Yote yarejea katika maazimio yaliyo ndani ya nini? Ndani ya moyo wa yule mwenye kufanya. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه أي أسلم إسلاما حقيقيا akisilimu mmoja wenu kiu hakika, walaisa ka islami almunafiqin, si kama uislamu wanafiki wadhihirisha uislamu waficha kufru. Fa kullu hasanatin ya'maluha, kila jema analolifanya yuktabu bi ashri amthaliha ila 700 dhifi, ataandikiwa mema 10 tena ila 700 dhifi, yafikia mpaka kuandikiwa mara 700. Fa inna alhimmata idha intaqalat an alazmi ila alfi'li dhahara nuruha, ile himma mtu anaokuwa nao au hamu ikifika kwenye azmu mpaka ikafika katika kufanya kile kitendo, yadhihiri nuru ya kile kitendo cha khair alichokifanya yule mtu. Wa idha kanat an-niyyatu khalisa wal-imanu rasikhan kana tad'ifu al-ajr, na ikiwa ile nia ni kuwa waifanya kwa ikhlas, kile kitendo ukifanya kwa ikhlas na imani imekita mizizi katika moyo wako, hapo ndipo unapolipwa zaidi na zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana ajru alhasanati alwahida ma baina al-ashrati ila al-700, jema moja akawa mtu alipo kuanzia mara 10 mpaka mara 700. Bimaana yawezekana kwa mja kulipwa mara 10, mwanzo jema analipwa mara 10, hii haishuki chini yake, na yawezekana kulipwa zaidi na zaidi mpaka kufikia 700. Bali hapa kusema mara 700 la yadullu ala annahu la yudhaafu akthara min dhalika, si dalili ya kuwa mtu hawezi kulipwa zaidi ya mara 700, la, bali yudhaafu Allahu akthara minhu, bali huenda Allah akamlipa mja wake zaidi ya mara 700. Qala ta'ala wallahu yudhaafu liman yasha, vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yote yarejea katika ile ikhlas anaokuwa nayo mja, na kila imani ya mja ikiwa na nguvu zaidi na malipo yake au makubwa zaidi. Na ndio maana hapa utapata siri kwa nini masahaba tuwezi sisi kufikia kile alichokitoa katika kibaba, hata tukitoa mfano wa mlima Uhud dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu imani ya masahaba haiwezi kuwa sawa na yule aliyekuja baada yao, imani yao ilikuwa na nguvu zaidi. Kwa ile nguvu ya imani Allah aliwalipa zaidi kwa kidogo walichokitoa. Na ndio maana Mtume sallam asema fa walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, mmoja wenu akatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu lilla, hawezi kufika alichokitoa sahaba kwa mikono yake miwili au kwa mkono mmoja peke yake. Inshallah sahaba ametoa tende sadaqa, na wewe ukatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, huwezi kufika ile ajri Allah aliyompa sahaba. Na hii yarejea katika haya maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulingana na imani ilivyokita katika moyo wa mwanadamu na ikhlas anaokuwa nayo, basi ndiyo malipo makubwa atayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ukiwa na ikhlas zaidi na imani ikakita mizizi zaidi katika moyo wako na uislamu wako ukawa mzuri zaidi, wazidi kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka ajiri kubwa zaidi, tengeneza uislamu wako kila siku ubadilike na uwe mzuri kuliko vile ulivyokuwa. Wallahu yudhaifu liman yasha. Qala wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha hatta yalqa Allah 'azza wa jalla. Ay wa kullu sayyi'atin tuktabu sayyi'atan wahida. Na kila ovu analifanya laandikwa moja peke yake. Hatta yalqa rabbahu 'azza wa jalla, mpaka atakapokutana na Mola wake Allah 'azza wa jalla. Jambo ambalo ni lazima. Hakuna yeyote ambaye aweza kulikimbia. Hata ukakaa ukadhania kuwa utarudi kwa Allah, utarudi tu. Utarudi kwa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya ile siku tutakaporudi kwake, tujiandae nayo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Siku nzito sana. Na kila mmoja hiyo siku atakutana nayo. Siku ile utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. wallahi lau kama ili jambo mtu ataliweka kwenye maisha yake kila siku alikumbuke, atatengeza vitendo vyake. Daima ukumbuke kuwa iko siku utakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ujiandae ile siku utakayokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا الحديث عظيم فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم نابت فتا فايدة كبوة فضل كبوة يا الله سبحانه وتعالى جوية وجواكي نرحمة كبوة يا الله سبحانه وتعالى جوية وجواكي نفضل كبوة بيا يمتك ومسلام نو إسلامواك وكون مزوري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. تفضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بالفضل العظيم في شرائع الدين والتيسير ومضاعفة الأجر وغفران الذنوب والتجاوز من خطأ المسلم في مواضع كثيرة، وهذا من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو أمة محمد وفواس محمد صلى الله عليه وسلم أموابا فضلا نيجي سهلا منذ كتك الشريعة ياكي هكونا إبادة أمبايو أميامريشوا مسلم أسيو يويزا. Ibada yote au ibada yote ambayo Muislamu ameamrishwa ni ile anayoiweza peke yake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Na ile ibada ataifanya kwa kadri ya ule uwezo Allah aliyomjalia. Bimaana ikiwa swala huwezi kuswali kwa kusimama kwa mfano, waswali kwa kukaa. Ikiwa kukaa huwezi, ubavu. Umepewa nafasi katika kila ibada unaoifanya uifanye kwa kadri ya uwezo wako. Ibada ya zaka ni kwa wale walio na mali na uwezo peke yake. Ikiwa mtu ana uwezo hatoi zaka. Ibada ya hija ni kwa wale ambao wana uwezo wa kwenda kuifanya ibada kama hii. Kwa asiyekuwa na uwezo haijakuwa faradhi kwake. Ukitizama Uislamu subhanallah mpaka kuna kaida ambayo wahitaji wanaovioni usul fiqi, almashaqqatu tajlibu at-taysir. Kila kukiwa na uzito na Uislamu ukupa wepesi ndani yake. Kwa haiwezekani kufanya ibada eti umeamrishwa huiwezi wewe. Allah hakukuamrisha ibada yote ambayo huiwezi. Saum anayeweza kufunga atafunga, asiyeweza amepewa nafasi. Uwezo wako wa kutoweza nini anishikwa na malaria, basi wacha utafunga baada ya Ramadhani. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mtu mzima hawezi tena kufunga, amepewa kulipa kibaba. Hana uwezo wa kulipa hicho kibaba, pia Uislamu fanya nini? Allah amemsamehe katika hilo. Subhanallah. Wama ja'ala 'alaykum fi ad-dini min haraj. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa huu umma. Tizama katika hadithi hii madhhar min madhahir rahmatillah subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-umma. Katika madhahir ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa huu umma. Haythu yukhbiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna Allah azza wa jalla rafa'a al-hisaba wal-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea kumuhisabu mja wake na pia adhabu hamuadhibu mja wake. Falam yuakhidh afrad al-ummati bima haddatha al-wahid minhum bihi nafsuhu min ash-sharr min ghairi iradatin minhum. Wakati mwingine yaweza kupita fikra ya shari kwa mja au mpaka katika itikadi yake, pia shaytan akamtia wasiwasi mpaka katika itikadi yake, na yeye ule wasiwasi hautaki katika moyo wake, wamtia dhiki, hataki kufikiria hilo jambo. Lakini shetan musir daima atie ile dhiki katika ule moyo, pengine afikirie kitu ambacho si sawa mtu kukizungumza. Masahabu walikuja kumlalamikia Mtume sallam, Ya Rasulullah, yapita fikra katika moyo mmoja wetu, lau kama ataanguka kutoka mbinguni mpaka ardhini, mbora kuliko hiyo fikra kuisema nini? Mtume صلى الله عليه وسلم akasema alhamdulillah alladhi yani rajaa kaidahu ila waswasa. Allah ameregesha vitimbi vya shetani kuwa ni wasiwasi tu. Kile kinachopita katika moyo wa mwanadamu, fahadha ma'fuun anhu, hii Allah subhanahu wa ta'ala ameisamehe. Wala yatarattabu alayhi ithmun, na wala hakuna dhambi yoyote anayoipata mja kwa ule wasiwasi unaompata katika moyo wake, au ile fikra inayopita na yeye haitaki apigana na nafsi yake, lakini yaje fikra kama ile, hii haandikiwi dhambi maadam lam ya'mal bijawarihi hadha ash-shar, maadamu hajafanya hii shari kwa viungo vyake. Aweza kaa mtu akafikiria jambo la shari, mtu aweza kufikiria wizi, akafikiria zina, akafikiria balaa hizi, na hataki ili jambo katika moyo wake, haandikiwi kuwa amefanya uovu, bali Allah subhanahu wa ta'ala kama hili alisamehe. Lakini kwa sharti ma lam ya'mal bijawarihi hadha ash-shar au yatakallam bihi bilisani, maadamu hajalifanya lile tendo kwa viungo vyake au kulizungumza kwa ulimi wake, lapita katika moyo wake, basi yasta'idh billah, a'udhu billah, a'udhu billah, mtegemee Allah muondolee ile fikra. Wa hadha min fadlillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi umma, nini katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huu umma. Na hii yaleta dawa ya wengi katika watu ambao, kuna watu wapata wasiwasi mpaka wao wana dhiki. Usiwe na dhiki sana, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee, na ujue kuwa kile kinachopita katika fikra yako Allah subhanahu wa ta'ala hakupatilizi nacho, hupati dhambi kwa sababu ni jambo walichukia, lakini shetani akuletea ule waswasa. Kwa katika hali kama ijua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelisamehe, wala hampatilizi mja wake kwa hilo, kwa sharti asilifanyie kazi kwa viungo vyake, wala asilitamke jambo kama lile. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.